пані. Всі вони руку за собою тягнуть, ті пани. Крук-крук, і не виклює ока. Оглянулись, чи хто не слідкує за ними. Впевнившись, що ні, нарікали далі. Дурні ми з тобою, брат. О, дурні. Чому? От тому, що не мудрі. Наш брат мордує бідного хохла, а нам би так окупіть, та ще попросивши воїницю донську до спілки, однієї ніченьки темної та невидненької, зробити усім тим баринам кровопивцям от такої, він рукою показав на горло. Товариш зацитнув на нього, ще чого доброго збудеться, зачує. Не бійсь, їй вже і рихонські труби не збудять, така як кість, то на що ж двигати трупа, а спитайся його. Вони до живих не мають інтересу, правда. Цар трупів у спирт кладе і платить. За трупи? Так, і за спирт, за аптеки особливо. Трупів у Батурині набере не скільки схоче, та не таких, як йому треба. Він хоче особливих, о, особливих. Доходять до двору. Там ще декілька незруйнованих кімнат. В одній приміщують мотрю на шкіряній канапі. Нічого, зауважує солдат. Красиво, та не для нашого брата. Нашому братові і порізаних досить. Солдати лихі, що не дали йому місці погуляти. Багато того добра змарнували нині. Ой, як багато. На мене та досить, коли б вирізати хлопів і старих бабів. Хай буде і старих бабів, а дівок тих ще гарних. Ніяк ні, гріх. Гріх марнувати дар Божий. Світліший дівок різати велів, щоб не плодилася і зміна. Не вигубиш черкаської породи, не викоріниш ізміни. На тім і вривається розмова. Але солдатам неспішно розходиться. Красиве бариня, мляскає товстими варгами один. Не для пса ковбаса, зауважує другий. Чого стоїш? Ну чого стоїш, стерва? Гукає від порога офіцер. Пшов вон! І солдати розскакуються, як собаки від ласого шматка. Офіцер залишається сам на сам з невідомою. Ходить по кімнаті, потираючи руки. Ну і погода ж, підступає до годин. Годинник стоїть. Кажуть, що як годинник без причини стане, то в хаті хтось умре. Йому хочеться, щоб годинник ішов відрадніше. Крутить його, тягне за шнурок, щоб грав. Годинник починає грати арію, але вриває її нагло і шипить, харчить, ніби насміхається злобно. Ось тобі гетьманські часи. Пригадав собі незнайому, підступив, дивиться. Йому робиться страшно. Не дихає, біле як туп. А все ж така гарна. Може це відьма? Пригадує собі давно забуті казки про відьом і оперів. Він утомлений, бо цілу днину держся голодний, як пес, найкраще пішов би спати, хоч би й тут на якомусь фотелі, і спав би, поки не зроблять з тим проклятим Батурином якийсь кінець. Чує, що розгулялись нерви, надивився нині на таке, що тю, спльовує. Немає нічого страшнішого, як здобувати твердиню. Має повні вуха тих вересків, стогонів, сотки очей дивляться на нього страшним поглядом передсмертним, сотки рук чіпляються за його кафтан, за рукави, за пальці, навіть за вісті шаблі. Фу, чорт, погано, противно, аж млосно. Млоїть його від запаху крові, від смороду паленого людського м'яса. Позіхає широко. Тим позіханням, що свідчить про крайнє вичерпання нервів. Офіцер, це слово підбадьорює його, соромиться слабості своєї. Ну, це ж змінники. На них іншої кари й бути не може. Але вже ж змінники, не люди. Відзивається слабий голосок десь із споду душі. Ну, вже ж що люди, притакує несміливо і знову позіхає широко від вуха до вуха. Послав по лікаря. Чому ж він не приходить? Хоч би фершов який. Може б ще врятував тою пані, така красавиця, мабуть, з великого якогось роду. Дрібні білесенькі руки, гладке лице, волос як шовк. Може, і не треба, щоб вона вмирала. Чимало трупів там. Не знаю чому, але хоче, щоб вона жила. Хоч вона. Без неї стільки життя змарнували нині, стільки краси, радості, щастя. Уже досить. Якісь спомни давні, щось гарне, забуте, любе, незграбне, нагадується йому. Здається, душа розривається надвоє, кіньми розшарпують його. Не витримає, затуляє очі руками, падає у фателі, плаче, як дитина. Він, царський офіцер, та ще драгунського полку, а до того ж потомствений дворянин. Почуває себе грішним, ненавидить світлішого і всіх генералів. До чорта їх вихоплюється йому з уст. Гієни озвірюють безвинний народ, і Бог дивиться на те. Повів вітер, захиталися на гілляках трупи повішених грабіжників, закракали ворони. Випустять з кліток звірів, а потім вішають їх за те, що кусаються. Де ж тут правда? З сильнішим вітром ще сильніше спалахнула заграва, і в її блисках оживилось бліде обличчя Мотрі. Оживає. Йому зробилось страшно. Не може підвести очей туди, де вона лежить, а так хоче, щоб вона ожила, хоче побалакати з людиною, а не з тою тічнею вовків, прощення просити за тих, що лежать порізані, помордовані, що шкваряться на вуглях, як м'ясо, смажене їх світлостям на пир. Забути не може того глухого луску лопаючих черев, тих кишок виторочених, тієї всієї мерзенної гидоти. Ну чому ж той Фершал не йде? І годинник стоїть, а там все, що мордують людей, виволікають їх із закутин міських спивниць, зазвалищ, з-під жужелиці, і ріжуть, як худобину, людоїди. Кому того треба? Зарщо? Плутаються гадки, бачить свій батьківський двір, ікони з вічними лампками, батька, що читає святе письмо, матір, що постить, сповідається кожного свята і неділі, пригадує собі, як вчили його заповітів Божих, прощення, милосердя, і нараз